żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. 17 minęła, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 13 dzień stycznia, jest piątek i czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. A w tym serwisie budżet podpisany przez prezydenta. Spór o uchwałę dotyczącą wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I dochodzenie w sprawie koncernu Renault. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok. Została ona przyjęta przez Sejm jeszcze przed świętami, 16 grudnia w sali kolumnowej, wtedy gdy Platforma i Nowoczesna zaczęły okupować sejmową mównicę. W środę Senat nie zgłosił do niej poprawek, ale senatorowie PO nie uczestniczyli w głosowaniu. Ich zdaniem ten budżet nie istnieje. Platforma apelowała do prezydenta, by ustawy nie podpisywał. Nowoczesna i PSL chcą ją zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja kwestionuje przyjęcie budżetu przez Sejm, twierdząc, że gdy ustawa była głosowana w sali kolumnowej, nie było kworum, a część opozycyjnych posłów nie była dopuszczona do obrad. Marszałek Sejmu zapewnia, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz że każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu. Na 17.15 szef biura prasowego prezydenta Marek Magierowski zapowiedział briefing przed Pałacem Prezydenckim, a o 17.30 u nas w serwisie ekonomicznym o budżetowych wskaźnikach. Prokuratura Krajowa tłumaczy motywy wniosku prokuratora generalnego w sprawie zbadania legalności wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku. Konstytucjonaliści mówią o skutkach unieważnienia wyboru sędziów. Chodzi o Stanisława Rymara, Piotra Tuleję i Marka Zubika. Głos w sprawie zajmuje też Krajowa Rada Sądownictwa. A sam Trybunał wnioskowi prokuratora generalnego nadaje sygnaturę do rozpatrzenia. Więcej na ten temat Ksenia Maćczak. Wniosek Zbigniewa Ziobry dotyczy uchwały z listopada 2010 roku. To wtedy Sejm wybrał trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prokuratora generalnego ten wybór obarczony jest jednak wadą prawną, bo jak tłumaczy Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Każdy sędzia Trybunału musi być wybierany przez Sejm w trybie odrębnej uchwały z wyznaczeniem mu kadencji. Uchwała Sejmu takich warunków nie spełnia. Politycy PO tłumaczą, że każdy sędzia był wybierany oddzielnie. Wspólna uchwała była podjęta z przyczyn tylko pragmatycznych. Krajowa Rada Sądownictwa, która sprawie się już przyjrzała, nie dopatrzyła się złamania konstytucji. Dlatego, jak mówi sędzia Waldemar Żurek, no zadziwia nas trochę wniosek ministra. Ale ponieważ ma on już sygnaturę, wszystko wskazuje na to, że Trybunał go rozpatrzy. Jeśli uzna, że wybór sędziów był niezgodny z ustawą zasadniczą, wówczas, jak przekonuje konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, należałoby podważyć wszystkie wyroki, w których orzekaniu brali udział ci sędziowie. A to z kolei jego zdaniem mogłoby doprowadzić do ogromnej niepewności w systemie prawnym i w konsekwencji być może doprowadzić też do rozpatrzenia wielu spraw od nowa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. We Francji rozpoczęło się dochodzenie w sprawie koncernu Renault. Zakłady są podejrzewane o manipulację danymi dotyczącymi wydalania z silników trujących substancji. W reakcji na tę wiadomość kurs akcji Renault na giełdzie gwałtownie spadł. Dochodzenie dotyczy wydalania szkodliwego dla zdrowia człowieka tlenku azotu. Sprawa sięga wstecz do roku 2015, kiedy to po skandalu z udziałem firmy Volkswagen Naczelna Dyrekcja do Spraw Walki Konkurencyjnej i Konsumpcji oraz Zwalczania Oszustw zajęła się sprawą samochodów produkcji francuskiej. Wiele wskazywało na to, iż niezgodne z prawdą dane o wydalaniu szkodliwych gazów podawała firma produkująca samochody Renault. Oto co powiedziała na ten temat działaczka pozarządowej organizacji ekologicznej. Nie można wykluczyć tego, iż stosowane metody kontroli mogą nie być zgodne z normami, może dojść do skandalu i dlatego trzeba będzie przeprowadzić w tej sprawie drobiazgowe dochodzenie. Tymczasem według części francuskich mediów z raportu minister ochrony środowiska Ségolène Royal usunięto dane stawiające w niekorzystnym świetle Renault. Miałoby to być podyktowane troską o interesy rodzimej firmy. Teraz sprawą zajął się sąd. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niewielkie opady śniegu i lekkie przymrozki. Tak ma wyglądać pogoda w kraju wieczorem i nocą. To efekt napływu cieplejszych mas powietrza i wzrostu ciśnienia. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk prognozuje, że opady śniegu powinny maleć z każdą godziną. Lokalnie może pojawić się za to deszcz. Opady śniegu na krańcach wschodnich i północnych, takie powiedzmy silniejsze opady, bo w pozostałej części kraju też może troszeczkę popadać, ale to już nic groźnego. Na północnym zachodzie i zachodzie także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu. Szczególnym zmianom nie powinna ulec temperatura. Na terenie większości kraju wystąpić mogą niewielkie przymrozki. Temperatura będzie wolno spadała, ale jeszcze do wieczora powinna być dodatnia właśnie na południowym zachodzie, na zachodzie, w centrum, na wschodzie. wschodzie już wieczorem około zera, minus 1, minus 2 stopni, aż do tych temperatur najniższych w drugiej części nocy. Temperatura powinna być lekko ujemna, ale minus 3, minus 4 stopnie najchłodniej. Podobna pogoda powinna utrzymać się także w weekend. Chłodniej może być od poniedziałku. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A na wieści ze sportu zaprasza Monika Słukowska. Agnieszka Radwańska zatrzymana w finale w Sydney. Polka przegrała z Brytyjką Johanną Kontą 4-6 i 2-6. Był to ich trzeci pojedynek, pierwszy przegrany przez naszą tenisistkę. Dla Konty to z kolei drugi wygrany turniej w karierze. Kolejnym turniejem dla obu tenisistek będzie rozpoczynający się już w poniedziałek wielkoszlemowy Australian Open. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie zagra tam z Bułgarką Cvetaną Pironkową. Pierwsza runda z Pironkową, która potrafi grać w tenisa. To nie będzie łatwa runda dla Agnieszki. Agnieszka będzie faworytką, ale wcale nie jest powiedziane, że ten mecz wygra. Mam nadzieję oczywiście, że zajdzie daleko, że wygra Australian Open, bo to jest też możliwe, bo po Wimbledonie to jest turniej, w którym Agnieszka ma największe szanse. Mówił komentator tenisa Tomasz Tomaszewski. Nasza druga tenisistka w turnieju, Magda Linette, na początek zagra z Mandy Minellą z Luksemburga, a Jerzy Janowicz trafił na rozstawionego z siódemką Chorwata Marina Cilicia. W Wiśle trwają treningi przed jutrzejszym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwszą serię wygrał Domen Preft, trzeci był Kamil Stoch. Za chwilę druga seria treningowa o 18:00, mając zacząć się kwalifikacje. Na starcie w Wiśle zobaczymy 12 skoczków z naszego kraju, wśród nich oczywiście nasze gwiazdy ostatniego turnieju czterech skoczni. Maciej Kot podkreśla, że Polacy obiekt w Wiśle znają jak własną kieszeń. Pod względem znajomości skoczni nikt kto tu przyjedzie nie będzie znał tych skoczni lepiej i warunków panujących, stąd na pewno będziemy mieli jakąś tam przewagę nad innymi rywalami. W Wiśle z czołowej dziesiątki Pucharu Świata zabraknie tylko Niemca Severina Freunda. Nie będzie też obrońcy kryształowej kuli Petera Preuca. Po długiej przerwie do rywalizacji na skoczni właśnie w Wiśle wraca Austriak Gregor Schlierenzauer. W Pucharze Świata w skokach daleko do rozstrzygnięć. Tymczasem w alpejskim Pucharze Świata Aleksej Pinturo zapewnił sobie kryształową kulę, małą kryształową kulę w super kombinacji. Drugie i ostatnie w sezonie zawody w tej konkurencji w Wengen niespodziewanie wygrał Szwajcar Nils Hintermann. Lider klasyfikacji generalnej Austriak Marcel Hirscher nie startował, a jedyny Polak w stawce Maciej Bydliński nie ukończył pierwszej konkurencji. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biatlonie Martin Fourcade ma już 260 punktów przewagi nad drugim Simonem Szempem. Francuz wygrał dziś sprint na 10 km RuPolding. To jego 9. zwycięstwo w 12. starcie w tym sezonie. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik był dziś 66. Za 2 godziny w sporcie wciąż o przedzieraniu się przez śniegi, ale też trochę o przedzieraniu się przez piaski, czyli więcej o rajdzie Dakar. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Electrolux. Wąską pralkę i zmywarkę do zabudowy za jedyne 2705,60 zł oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz makaron Lubella 500 gramów kosztuje 2,49 przy zakupie 2 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Tak brzmi złotówka. Tak brzmi 1000 zł. A tak brzmi 7000. Bo 7 tysięcy piechotą nie chodzi, tylko jeździ Seatem. Ruszaj do salonu i zyskaj aż 7 tysięcy złotych rabatu na Ibizę z wyprzedaży rocznika 2016. Sprawdź też rabaty na pozostałe modele Seata. Seat. Technology to enjoy. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21.

i kolega. Przyciszę radio, bo siebie słyszę, a tak nie powinno być, przepraszam. Więc praktyk mówi, Marku, nie we wszystkich piecach tak można palić. To są piece o odpowiedniej konstrukcji, czyli to palenie z góry jest możliwe, zwłaszcza w piecach, które już są dozbrojone, na przykład nadmuch wymuszony, tam z jakimiś procesorkami, które sterują tym przepływem powietrza. A przede wszystkim konstrukcja pieca, bo nie wszystkie to umożliwiają. To prawda, panie Marku, ale tak czy inaczej konkluzja jest jedna. Warto zorientować się, jaki piec mamy i jak powinniśmy w nim palić. Tak jeszcze po konferencji w ministerstwie pan Andrzej Naukowiec, klimatolog, napisał, tak się składa, że można rozróżnić poszczególne składniki smogu. To, co pochodzi z gleby czy Sahary, to tak zwany aerozol mineralny. Kolokwialnie drobinki skał, drobniutki piasek, kryształy. Takie cząsteczki różnią się bardzo od tego, co powoduje, powstaje w wyniku spalania. Bardzo, tak jak tir różni się od hulajnogi. 7 trójek na początku 22, kwadrans po 17. Tu trójka. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra, jak wiemy, w tym roku, proszę państwa, dla ratowania życia i zdrowia dzieci, a także dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Zarówno pediatria, jak i geriatria wymagają ciągłej wymiany sprzętu. Dzięki orkiestrze jest to możliwe. I właśnie w najbliższą niedzielę, po raz 25, wolontariusze będą nas zachęcać do wspólnej zbiórki. A z Piotrem Szymańskim, szefem sztabu w Legnicy, który przyjechał do Warszawy, rozmawiała Ewa Dudzińska. Będziesz zbierać w tym roku? Tak. Moja siostra urodziła się jako wcześniak. Na sprzęcie WOŚP 2 miesiące była pod respiratorem. Wszyscy mówili nam przez całą ciążę aborcja, aborcja, aborcja. My stwierdziliśmy, że jednak nie. Jest na tyle sprzętu i dobrych specjalistów, że jednak udał się. Naród hula niesamowicie. To jest tyle radości, jak tutaj widziałaś, co się dzieje u nas w fundacji. Główny dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. No to jest taka radość i niesamowita zwrotna, którą otrzymujemy od ludzi. Chciałam zapytać o tę lampkę i o Caritas Polska, bo to chyba ładny gest. Powiem ci, że nawet to jest historyczny gest. To, że Caritas przyjechał do nas, to, że przekazali nam lampkę oliwną, to jest taki wyrób ceramiczny produkowany na Ziemi Świętej przez pracownię, która zatrudnia chrześcijan. Ta lampka ma taką swoją bardzo twardą ideę, że to jest gołąbek pokoju dla całego świata, ale także dla Bliskiego Wschodu. Ten, kto wylicytuje, ma także oliwę, także tam wszystko jest. Wszystkie sztaby przechodziły przez pani ręce? Te, które przyjeżdżały? Nie wszystkie wam tutaj pomóc. Biuro WOŚP, Monika Domańska. Sama nie jestem w stanie tego zrobić. Są ze mną tutaj na dole 4 osoby, u góry kolejne 4 i wszyscy razem prowadzimy weryfikację sztabów. To jest jakiś, że tak brzydko powiem, deputat, przydział, od czego to zależy, co kto dostaje i ile? Jest wysyłka gadżetów, każdy ze sztabów dostaje taki sam pakiet. A dużo przyjechało? Około 200-250 sztabów. Już w sobotę przed Pałacem Kultury będą takie wielkie 2 igla. To jest tak na dobrą sprawę, po pierwsze, centrum telewizyjne, finału orkiestry. Rzecznik orkiestry Krzysztof Dob. Pierwszy raz budowany w zupełnie nowym miejscu oraz sztab główny akcji, sztab główny fundacji. Bierania. Organizacyjnie to jest dla was coś nowego. Nagle okazało się, że musimy centrum finału orkiestry zbudować na gołej ziemi od zera. I to naprawdę jest niesamowita frajda, kiedy zaczynamy urządzać ten finał, tak jak my go sobie od samego początku i tylko my wyobrażamy. Sobota to będzie rozgrzewka. Zbiórka też będzie w sobotę? Nie, zbiórki w sobotę nie będzie. W sobotę będzie można tylko zbierać w tych punktach, gdzie są zainstalowane, i to już w całej Polsce skarbony stacjonarne, natomiast wolontariuszy ze skarbonkami tradycyjnie będziemy widzieć na ulicach miast, miasteczek, wsi w całej Polsce w niedzielę 15 stycznia i tylko wtedy. Mamy jubileusz. Czy pamiętasz pierwszą orkiestrę? Mało tego, ja pamiętam, jak w naszej audycji trójkowej Brum opowiedziałem o spotkaniu, które widziałem w drugim programie Telewizji Polskiej. Alicja Rydzyk-Modlińska rozmawiała wtedy z Bogdanem Maruszewskim, Piotrem Burczyńskim, mówiąc o tym, że psuje się sprzęt Centrum Zdrowia Dziecka i warto byłoby kupić nowy sprzęt. Podali wtedy konto Centrum Zdrowia Dziecka, fundacji. Ja o tym w audycji napomknąłem. Jakie było moje zdziwienie, jak ludzie nie wysłali tam pieniędzy, tylko mnie zaczęli przesyłać. I umówiliśmy się z lekarzami w barku programu trzeciego, więc tych oparach gotujących ziemniaków. Usiedliśmy tam przy takiej kracie metalowej. Okazało się, że panowie także wiedzą, co to są Rolling Stonesi. W związku z czym przybiliśmy sobie piątkę i tak to powstało. To właśnie w programie trzecim. Zaprosiliśmy wszystkich na pierwszy finał. Zawsze się pamięta to pierwsze dziecko, to nie ma dwóch zdań. W Legnicy jest jakiś finał. Jak tam organizujecie? Finał mamy głównie w Galerii Piastów. Imprezy wszystkie towarzyszące dzieją się od godziny 13. Kłady legnickie, morsy, bez względu na pogodę. Są ochotnicy? Tak, straż pożarna napełni wielki basen. Kłaniam się bardzo nisko po trójkowemu, najserdeczniej jak mogę. Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bądźcie razem z nami. Ostatnie przygotowania przed niedzielną zbiórką w biurze Orkiestry Świątecznej Pomocy obserwowała Ewa Dudzińska. Panie Wiesławie, krótko proszę, witam pana. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. słysząc wypowiedź pana poprzednią odnośnie spalania górnego od góry w piecach, że trzeba specjalnych pieców z procesorkami, z nawiewami. Ja jestem praktykiem, od parunastu lat palę w standardowym piecu bieczowskim, żeliwnym, prostym piecu, palę od góry, zero sadzy, zero smrodu, bardzo ekologiczne spalanie i jestem praktykiem i stwierdzę, że we wszystkich piecach można palić od góry. Czyli można. Dbając o środowisko, oczywiście. Pozdrawiam pana, dziękuję za informację. 7 trójek na początku, 22. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Love. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Jak mawiał pewien rycerz, jam gotów i zbroja, dziewczyno, ty moja. Tak mi się przypomniało. Katarzyna Kłosińska, witamy, dzień dobry. Dobry wieczór. Listów sporo jak zwykle. Pan Damian Starnowski-Gór ciekawą ma sprawę. Tak, ponieważ zastanawiał się nad słowami krawiec i szewc. No i jak wiemy, każde z tych słów znaczy coś innego. Krawiec to ten, kto szyje ubrania, a szewc ten, kto... szyje buty. Kiedyś... Dwa różne zawody, a kiedyś właściwie oznaczały to samo. Słowo krawiec pochodzi od czasownika kroić, krajać, prawda? Krawiec, bo kraje. Tak, krawiec kraje, jak mu materii staje. Tak, właśnie. Tak. I tutaj był u źródeł taki prasłowiański czasownik krawati. My nie mamy tego krawać, ale mamy na przykład okrawać, skrawać i tak dalej. A więc krawiec kroił tkaninę, no i oczywiście szył z niej ubrania. A dzisiaj się zajmują tym też kobiety. Stąd nazwa krawcowa, tak? Właśnie, krawcowa to kiedyś była żona krawca. A no właśnie. By tak jak, nie wiem, sędzina. Doktorowa, nie, sędzina, bo na A, ale doktorowa żona doktora, prawda? To nie jest pani doktor, tylko czy prezydentowa żona prezydenta. Natomiast ta kobieta, która szyje ubrania, czy właściwie kraje i tak jakby żeński odpowiednik krawca, to była krawczyni. Aha. I dopiero pod koniec XIX wieku ta krawcowa stała się krawcową w dzisiejszym znaczeniu. A to była kiedyś żona krawca. Natomiast jeśli chodzi o szewca, to jest ciekawe, bo kiedyś ta forma, to słowo brzmiało szwiec. Tutaj mamy e ruchome. Było szwiec, szewca, tak jak na przykład chłopiec, chłopca. I potem ta forma mianownika, czyli ten szwiec, jakby upodobniła się do tych pozostałych form, a więc skoro było szewca, no to mamy szewc. I szewc, mamy tam bardzo wyraźny czasownik szyć, prawda? Stąd szwy również, tak? Oczywiście, stąd szwy, ale i stąd szef, ale nie szef ten taki kierownik tylko szef. Dyrektor. Tylko szwy. W bucie na przykład, tak. Albo w ubraniu. No i dawniej szewc to był w ogóle ten, kto coś szyje, nie tylko buty, ale też na przykład ubrania. No i co jeszcze właśnie widać, tylko powiem, w formie żeńskiej. Szwaczka, prawda? Szwaczka to jest ta, która szyje coś, szyje ubrania, a nie buty. W ogóle nie wiem, czy jest żeński odpowiednik kobiety, szewca. Młody nasz słuchacz, 12-letni pan Mateusz z Kędzierzyna-Koźla, ma pytanie, dlaczego inaczej odmieniają się w liczbie mnogiej słowa pan, panowie i fan, fani? A nie na przykład fanowie. No właśnie, to jest tak, że tutaj ta końcówka owie, która występuje w słowie pan, pojawia się w sumie dość rzadko. Mówimy panowie, ojcowie, synowie, bohaterowie, mężowie i tak dalej. Dzisiaj zdecydowana większość rzeczowników męskich ma albo i, tak jak na przykład redaktorzy, fani, albo na przykład e, tak jak, nie wiem, nauczyciele. Dzisiaj ta końcówka dominuje. Natomiast co ciekawe, ta końcówka owie była kiedyś, bo dzisiaj ona tylko jest do rzeczowników takich męskich oznaczających ludzi, prawda? Profesorowie, panowie i tak dalej. Kiedyś można było, mówiono na przykład smokowie, wielbłądowie, językowie, czyli języki, chlebowie, czyli chleby. A więc ona była bardzo ekspansywna, czyli bardzo wiele nazw obejmowała, a potem w zasadzie zaczęła się wycofywać. Chociaż to jest takie dziwne, znaczy no dziwne, trochę takie nielogiczne, dlatego że ona jest bardzo wyrazista. Gdyby każdy rzeczownik męski miał w liczbie mnogiej owie, to by było nam, byłoby prościej, nie musielibyśmy się zastanawiać. Czyli końcówki zanikają. Zanikają, tak? Albo po prostu są rzadziej stosowane. Końcówki zanikają, trzeba się z tym pogodzić. Pan Radek Jakubiak, a propos pewnego słówka. Tak, słówka od. Zauważył słuchacz, że gdzieś to jest reklamowane, tusz do rzęs od firmy jakiejś tam, telewizor od tam jakiejś tam firmy, najnowszy film od reżysera i tak dalej filmu. No i zastanawia się, czy to poprawne. Jest poprawne. Nie, tak. To nie jest poprawne. To jest nie dość, że błędne, to jeszcze głupie i manipulacyjne. Przepraszam za taką ostrą ocenę. Coś może być tylko od kogoś, a więc na przykład ja mogę dostać prezent od pana redaktora. Na przykład. Bardzo proszę. Albo pan redaktor ode mnie. Przygotuję się. Albo moja babcia mówiła, że miała kredens od braci Jabłkowskich. No właśnie, bo to sklep bracia Jabłkowscy, czy na przykład Blikle, cukiernia, prawda, tak. Bliklego, ciastka, pączki pan od Blikle. Pan Jerzy Waldorf zapowiadał, będą pączki od Bliklego. No właśnie, to są nazwy firm, które są jednocześnie nazwiskami i to bardzo wyraźnie kojarzymy, ale już na przykład nie mówimy, nie wiem, samochód od Toyoty, chociaż Toyota to też podobno nazwisko, jeśli się nie mylę. Czy samochód od Forda, no Ford to przecież było nazwisko założyciela, zdaje się, tej firmy. Więc nie, jeśli chodzi o nazwy firm, to tutaj nie używamy, nie mówimy od, tylko po prostu tam, nie wiem, tusz do rzęs takiej i takiej firmy. A skąd w takim razie to nadużycie w reklamach, że właśnie telewizor od firmy takiej, a takiej? Znaczy z jednej strony to na pewno jest wpływ języka angielskiego, ale też przede wszystkim moim zdaniem to jest taka zwyczajna manipulacja. No mamy mieć poczucie, że firma nam coś daje, prawda? Że oto jakaś łaskawa firma nam tutaj daje telewizor czy samochód. No ale oczywiście to jest taka spora manipulacja. Niestety tak nie jest. Niestety nie jest tak, bo nam nie dają, tylko musimy za ten prezent zapłacić. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Dziękuję. Te sigo queriendo, tengo que decir, tengo que gritar mi felicidad. Para ti mi amor, yo sigo cantando. Para ti mi amor, yo sigo bailando. Para ti mi amor, yo quiero reír y hacerte feliz. Por mi nuevo amor, yo ya siento al fin ganas de vivir. Separe todos los que ayer vieron nuestro amor como solo un juego. Quiero recordarte en aquel momento que solo los dos declaraste al fin tu sincero amor. Para ti mi amor, para ti mi amor, yo sigo cantando. Para ti mi amor, para ti mi amor, yo sigo cantando. fin, ganas de vivir. Por mi nuevo amor yo ya siento al fin, ganas de vivir. Conchita Bautista, program trzeci po 17.30. Czas na skrót. Romuald Wójcik. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zeznawał w prokuraturze krajowej w Katowicach. Krzysztof Kwiatkowski składał wyjaśnienia w śledztwie, w którym podejrzany jest o przekroczenie uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w wojewódzkich oddziałach NIK. Kwiatkowski nie przyznaje się do winy i zabiega o skierowanie sprawy do sądu. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 18.00. Naprawa jakości powietrza wymaga działań systemowych i takie zostały podjęte, mówi minister środowiska Jan Szyszko. Rządowe propozycje walki ze smogiem to m.in. zaostrzenie wymagań wobec sprzedawanych w naszym kraju kotłów grzewczych i nowelizacja ustawy o jakości paliw. Nowe prawo ma wprowadzić dużo bardziej rygorystyczne normy, m.in. dla węgla sprowadzanego z zagranicy. Dwie młode kobiety poszukiwane europejskimi listami gończymi za działalność terrorystyczną zatrzymane przez węgierską policję na granicy z Serbią. 18-letnią Belgijkę i 19-letnią Francuzkę zatrzymano w miejscowości Reszkę na samochodowym przejściu granicznym jako pasażerki autobusu z Wiednia do Sofii. Zdaniem służb bezpieczeństwa kobiety chciały dostać się przez Sofię do Damaszku, do państwa islamskiego. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Prezydent podpisał ustawę budżetową na ten rok. Ministerstwo Finansów zaplanowało, że dochody przekroczą 325 miliardów złotych, a państwo wyda ponad 384 miliardy, co oznacza deficyt nie wyższy niż 59 miliardów 345 milionów złotych. Gospodarka według autorów budżetu ma urosnąć o 3,6%, a ceny o 1,3%. Dziś wieczorem dwie agencje ratingowe, Fitch i Moody's, mają ogłosić zaktualizowane oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju. Zdaniem większości ekonomistów ratingi pozostaną bez zmian. Beata Szydło spodziewa się, że kolejna ocena Polski dokonana przez agencje ratingowe będzie pozytywna. Dzisiejsza aktualizacja decyzji przez dwie z trzech największych na świecie agencji ratingowych to najważniejsze wydarzenie tygodnia dla krajowego rynku finansowego. Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze informacje na temat średniego poziomu cen w Polsce. W ciągu miesiąca wzrosły one o 0,7%. To największa podwyżka od 6 lat. Tym samym roczny wskaźnik inflacji wzrósł z 0 do 0,8%. Największy wpływ miały na to rosnące koszty transportu i żywności. GUS poinformował też o obrotach towarowych z zagranicą od stycznia do listopada ubiegłego roku. Eksport wyniósł ponad 730 miliardów złotych, a import ponad 711 miliardów. Najniższe bezrobocie w Unii, dwukrotny wzrost liczby wakatów w gospodarce i ogromne trudności w znalezieniu rodzimych pracowników to powody, dla których czescy pracodawcy sięgają po kadry z zagranicy. Najchętniej przyjmują pracowników z Polski, mówi ekspert rynku pracy Andrzej Kubisiak. Odkąd na Słowacji się pojawiło euro, Słowacy mniej chętnie przyjeżdżają do pracy do Czech i zarabiają w koronach czeskich. Zaczęli przyciągać pracowników z Polski. Jest tutaj duża bliskość kulturowa i językowa. Polacy, którzy nawet nie znają dobrze języków obcych, mówią tylko po polsku, mogą często się porozumieć z pracodawcami w Czechach. Czescy pracodawcy mogą też konkurować płacowo z polskimi. Wynagrodzenia na przykład w sektorze produkcyjnym na poziomie zatrudnienia nawet niewykwalifikowanych pracowników potrafią przekraczać 2,5 tysiąca złotych, ale netto. To jest stawka, którą w Polsce byśmy obserwowali na poziomie mediany wynagrodzeń, a nie wynagrodzeń dla pracowników podstawowych. A bezrobocie w Czechach wynosi 3,7%. I na koniec giełda papierów wartościowych w Warszawie. Pod koniec dnia zanotowała spadki WIG20 o 0,35%, WIG o 0,28%. Obroty wyniosły ponad 474 miliony 900 tysięcy złotych. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 8 groszy, euro 4 zł i 38 groszy, dolar 4 zł 12 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. To były wiadomości ekonomiczne w Trójce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Ależ

Pat Jefferson Airplane. 20 minut do 18. Czas na wiadomości śniegowe. Henryk Sytner. Zacznę od naszych południowych sąsiadów. Wszędzie dobre warunki narciarskie, na przykład w Słowacji na Wielkiej Raczy 55 cm śniegu, a w Wysokich Tatrach, w Tatrzańskiej Łomnicy 105 cm. W Czechach dobre warunki w Karkonoszach. W Szpinderowym Młynie pokrywa od 90 do 130 cm, w Charakowie od 70 do 110. A teraz kraje alpejskie. W Austrii, w rejonie Salzburga, Flachau, 90 do 150 cm śniegu, 13 wyciągów, 56 km tras, w Zeilamze 110 cm pokrywa. A w Tyrolu na przykład można wybrać się do Iszkl, tam jest od 20 do 60 cm śniegu. We Francji dobre warunki narciarskie we wszystkich stacjach, w Chamonix. Od 20 cm do metra pokrywa, 33 wyciągi. W Alpe d'Huez do 90 cm śniegu, 43 kolejki górskie. A Wyspaski Li to ulubione miejsce polskich narciarzy, w Tignes od 40 do 130 cm śniegu. I jeszcze Włochy, Predazzo. To Dolomity od 20 cm pokrywa, ale dobrze przygotowane trasy, 19 kolejek górskich do dyspozycji narciarzy. Madonna di Campiglio, 43 cm śniegu, 18 kolejek i 49 km nartostrad. Bliżej granicy szwajcarskiej, w Bormio i Livigno też znakomite warunki narciarskie. Od 30 do 47 cm pokrywa, a w Passo Tonale do 1 metra. I jeszcze Szwajcaria, Zermatt 115 cm, 42 wyciągi, St. Moritz 70 cm i również znakomite warunki narciarskie. Bardzo dziękujemy. Już ostrzymy kijki. Program trzeci, 19 minut do 18. Dream. Tu Trójka, jest 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam Państwa serdecznie. Dziś jak co piątek w Pulsie Trójki podsumowujemy polityczne wydarzenia tygodnia z ekspertami. Tym razem najważniejsze, co się wydarzyło w polityce ostatnich dni, to koniec protestu opozycji w sali plenarnej Sejmu, przyjęcie przez Senat budżetu i wniesienie przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z przepisami Konstytucji uchwały Sejmu z 26 listopada 2010 roku o wyborze trzech obecnych sędziów Trybunału, Stanisława Rymara, Piotra Tulej i Marka Zubika. W studiu goście politolog i profesor Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. I socjolog profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zacznijmy może od Trybunału, bo zaledwie skończył się konflikt w Sejmie, a chyba zaczyna się nowy właśnie w Trybunale, bo tam przeniesie się teraz najpewniej sprawa budżetu. Czy zgadzają się panowie z taką tezą? Że się przeniesie do Trybunału. No na to wygląda, to znaczy mieliśmy ten pomysł, żeby Trybunał się zajął budżetem w trakcie tych negocjacji. Teraz po tym, kiedy przynajmniej część politycznego sporu, czy tych sił, które toczą w Polsce polityczny spór, uznaje, że budżet już jest i on faktycznie w tym sensie jest, że to ten rząd właśnie będzie go prawdopodobnie realizował. Jeśli Trybunał się nie wypowie o nim i o procedurze jego przyjęcia, że jest nielegalna, no to prawdopodobnie będziemy ten budżet mieli i są już zapowiedzi tego, że sprawa budżetu trafi do Trybunału, więc ja myślę, że to jest dosyć naturalna kolej rzeczy. Panie profesorze, czy pan sądzi, że na przykład prezydent zdecyduje się sam taki wniosek o zbadanie zgodności tej procedury z Konstytucją złożyć do Trybunału? Wyprzedzając niejako te kroki ze strony opozycji zapowiedziane. Nie, no nie sądzę, żeby tak zrobił. W interesie opozycji jest zgłoszenie tego wniosku i przy takim założeniu, że prezydent podejmie tutaj obiektywną decyzję, co oczywiście wszyscy i zwolennicy, i przeciwnicy opozycji wiedzą dokładnie, jakby to miało przebiegać. Natomiast chodzi raczej o stworzenie kolejnego precedensu, czy jakby sprowokowanie chyba prezydenta do kolejnego kroku, który będzie potwierdzał jego rolę podległości wobec Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast jeszcze mam dodatkową uwagę do tego, co powiedział pan profesor, że mianowicie w ogóle dobrze jest, zwłaszcza dla opozycji, jeżeli ma się takie instytucje, które organizują pola konfliktu. Do tej pory Trybunał cały czas był w zasadzie od wyborów takim polem organizującym i z punktu widzenia opozycji to było dobre, bo to i intensyfikuje, i podtrzymuje, i definiuje przynajmniej sytuację i nie pozwala się wycofać, a zarazem wskazuje obóz rządzący na popełnianie, no z punktu widzenia opozycji, pewnych błędów. Tak można to interpretować. Więc teraz jest chyba naturalne, że wróci znowu to na to pole. Pytanie, jak to się w Trybunale rozegra, bo jak wiemy, do gry wkracza prokurator generalny ze swoim wnioskiem właśnie o wykluczenie części sędziów z możliwości orzekania poprzez stwierdzenie nielegalności w pewien sposób ich wyboru. To wygląda bardzo dziwnie i to tylko pokazuje, to jest kolejny kamyczek do tego ogródka, w którym ja się do tego odnoszę już od jakiegoś czasu. Pewne modus operandi, które stosuje Prawo i Sprawiedliwość po wygraniu wyborów, zachowując się no tak jakby w dalszym ciągu było w opozycji, to takiej opozycji, która musi działać naprawdę w sposób taki niesłychanie gwałtowny, tak jakby za chwilę te rządy miały się skończyć. Przy okazji no, albo dewastując, albo no, w każdym razie jakoś tam naruszając nie tylko przepisy prawa, bo to tutaj opozycja ma, to są całe właściwie tomy już dzisiaj tych różnych ekspertyz, artykułów, które zostały na ten temat napisane, także pewne do tej pory panujące obyczaje, prawda? To co się wydarzyło z budżetem też jakoś obyczaje, które do tej pory mieliśmy, to znaczy to jest pierwszy taki budżet przyjęty w taki sposób. Ja chcę jeszcze wracając do budżetu powiedzieć, że przecież Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią i to jest to środowisko, któremu najbardziej powinno zależeć na tym, żeby nie było żadnej, ale to żadnej wątpliwości dotyczącej tego budżetu. Więc tutaj kończąc tylko ten wątek, no mam wrażenie, że Trybunał, po tym co się z Trybunałem stało, szansa na to, żeby Trybunał się wypowiedział negatywnie o tym budżecie jest chyba nieduża. Bardzo jako obywatel chciałbym poczuć się zaskoczony decyzją Trybunału, ale myślę, że szanse są na to niewielkie. Nie wiem, czy panowie się... Czy pan, panie profesorze, uważa, że jakąkolwiek decyzję Trybunał podejmie, to będzie ona przez wszystkich przyjęta bez kontestacji? Ja nie wiem, jak to będzie, natomiast mam inną refleksję zupełnie. Jak usłyszałem dzisiaj tą informację, że Zbigniew Ziobro, a nie Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście można powiedzieć, że to jest to samo, ale to nie jest to samo. Wiecie, z jakiego powodu? Dlaczego on to zrobił? I czy zrobił to samodzielnie? Te dwa pytania łączą się ze sobą. Samodzielnie, czy w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim? Czy Ziobro chce być bardziej papieski niż Kaczyński? Czy też była to strategia zaplanowana być może przez Kaczyńskiego, żeby w ten sposób przesunąć jakby wzięcie odpowiedzialności za to, za konkretne nazwisko, to jest pierwsza rzecz. A czy samodzielnie, to po co właśnie? No w końcu Ziobro chyba myśli perspektywicznie. Wie, że Jarosław Kaczyński nie będzie wiecznym liderem. Kto wie, czy on nie... Czy nie był to element taki zademonstrowania właśnie swojej pryncypialności, że w przyszłości właściwie jest głównym, w dalszym ciągu pozostaje głównym następcą, pozostaje głównym delfinem, tak jak był desygnowany do tej roli. Panowie, gdy zerknąć na strony sejmowe, tam w archiwum w głosowaniach mamy wyniki głosowania imiennego z dnia 26 listopada 2010 roku. To był punkt 37 porządku dziennego. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I w tych tabelkach, które są na stronach sejmowych, można zobaczyć, jak głosowali posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wówczas. No i jak widzimy, znamienite nazwiska PiSu popierały Piotra Tuleję, którego dziś właśnie w tymże wniosku minister Zbigniew Ziobro chce, aby Trybunał stwierdził, że jego wybór był nielegalny. Możemy wymieniać: Mariusz Błaszczak za, Jarosław Kaczyński za, Mariusz Kamiński za, Beata Kempa za, Marek Kuchciński, marszałek Sejmu za, Mazurek Beata za, Rafalska Elżbieta za, Selin Jarosław za i dzisiejsza premier Beata Szydło również za. A więc poparli kandydaturę sędziego Piotra Tulei. Panie redaktorze, to pewnie jest jakoś może nie bulwersujące, ale zaskakujące w tym związku czy w kontekście tego wniosku, ale równie zaskakujące i pokazujące tak naprawdę, że jest to jakaś element, jakaś taktyczna zagrywka, która nie wiemy, co ma dokładnie na celu, natomiast że ona ma służyć, no właśnie, raczej chyba generowaniu jakiegoś kolejnego pola konfliktu, czy przesuwaniu może w jakimś kierunku tego konfliktu. Dlaczego to się dzieje dopiero dzisiaj? Prawda? Możemy się zapytać, skoro jest tam jakaś wada prawna, to dlaczego tę wadę prawną dowiadujemy się o niej, prawda? Wybitni prawnicy, jak chcą być postrzegani niektórzy spośród, no na przykład Zbigniew Ziobro, rozumiem, że jako minister sprawiedliwości powinien być człowiekiem, który ma tę wiedzę odpowiednio, prawda, i odpowiednio przeszkolenie. Dlaczego on się dzisiaj dopiero orientuje, że Tuleja i pozostali sędziowie wspomniani w tym wniosku są wybrani w sposób wadliwy. No to jest zupełnie zaskakujące. Natomiast ja zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. To, że wracamy po 7 latach do pewnej wadliwości wyboru, pokazuje, to jest znowu taki brak myślenia perspektywicznego o państwie. Przecież to samo się będzie prawdopodobnie działo w momencie, kiedy się zmieni w Polsce władza. To znaczy, będziemy wracali do sędzi Przyłębskiej, która znowu będzie, prawdopodobnie będą wnioski, być może szybciej, o to, żeby, no właśnie, uznać jej wybór za jakiś wadliwy, nieważny i tak dalej. To jest wszystko z punktu widzenia polskiej racji stanu chyba niedobra informacja. Profesor Domański. Dlaczego dopiero teraz? No, od paru dni w kręgu liderów Prawa i Sprawiedliwości rysuje się taka tendencja, żeby grozić Platformie Obywatelskiej w szczególności, ale również opozycji pewnymi karami. Być może jest to kolejny taki instrument, który ma zasygnalizować, że aczkolwiek tutaj jeden konflikt został prawie że zażegnany, wszystko na to wskazuje, to my teraz rozliczymy jednak opozycję ze wszystkiego i będziemy rozliczać na wielu polach właśnie, na tylu polach, ile to jest możliwe. To jest pierwsza rzecz, ale tutaj ta ogólna sprawa, do której pan nawiązał. Ja myślę, czyli że to świadczy... Czyli poparcie sędziego Tulei w głosowaniach. Ja myślę, to ten 2010 rok, no to świadczy po pierwsze, że wtedy, no chyba to jest oczywiste. To jest dziwne, ale to jednak trzeba przyjąć taką hipotezę, że wtedy ten konflikt między Platformą a PiS-em nie był tak intensywny. To jest niemożliwe, trudno sobie wyobrazić w tej chwili takie głosowanie, ale mimo że PiS był wtedy w bardzo głębokiej opozycji, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jednak, że świadczy to o prymacie obecnie, prymacie kryteriów politycznych nad takimi względami merytorycznymi czy tam jakimiś innymi. Wyłącznie polityka się liczy. Padło słowo opozycja, to przenieśmy teraz punkt ciężkości naszej dyskusji właśnie na ocenę tego, co się wydarzyło z punktu widzenia Grzegorza Schetyny, Platformy Obywatelskiej i tak zwanej Zjednoczonej Opozycji. Czy opozycja nadal jest zjednoczona i czy ten protest, który został zawieszony na razie tylko, zakończył się sukcesem, czy nie? No nie, tutaj właśnie trudno wskazać kogokolwiek, kto mógłby odtrąbić sukces. To znaczy, jeśli jakiś sukces... Ja w ogóle jestem bardzo... Ja nie lubię, kiedy my rozmawiamy o polityce, tak jakbyśmy komentowali mecz pięściarski. No ale pragmatycznie rzecz ujmując, panie profesorze. No tak, ale to jednak chciałbym, żeby to wybrzmiało odpowiednio. To nie jest tak, że nie powinniśmy się zadowalać tym, że, prawda, tak jak czytam niektórych publicystów, którzy mówią szachmat, prawda, zaorał, Kaczyński zaorał opozycję do zera i tak dalej. No tu gdzieś przecież poza wszystkim nie rozmawiamy o meczu bez znaczenia, tylko rozmawiamy o sprawach, które dla całej wspólnoty są niesłychanie ważne. Szczególnie, że to nie są jakieś tam potyczki, prawda, rzeczy zupełnie nieważne, tylko są to rzeczy fundamentalnie istotne. W sensie taktycznym oczywiście udało się, ja się w pełni z panem profesorem Domańskim zgadzam, zażegnać czy przesunąć ten konflikt. Ja jestem akurat zdania, że strategzy Prawa i Sprawiedliwości, głównie pewnie poseł Kaczyński, zdają sobie sprawę z tego, że na wiosnę rozpocznie się potężny inny konflikt. Mam na myśli tutaj konflikt dotyczący reformy czy antyreformy, jak są inni, edukacji i myślę, że no, utrzymywanie tego stanu wrzenia na wielu frontach jest z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości byłoby trudne. Zapytam inaczej, panie profesorze, czy to jest strategiczny sukces Jarosława Kaczyńskiego jak CBA ta Kempa, czy może bardziej strategiczna wpadka Grzegorza Schetyny, który, jak słychać pomruki w Platformie, zapomniał o Senacie? Ani to, ani drugie. No po pierwsze dlatego, że jednak nie sztuka osiągać sukcesy w sytuacji, kiedy ma się, po pierwsze, pierwszy raz w ogóle w demokratycznej Polsce ma się zdecydowaną przewagę parlamentarną. No to co to za sztuka osiągnąć sukces? Trzeba czekać, aż opozycja się wystrzeli. No mówi się, to jest pierwsza rzecz. Według mnie mówienie tutaj rzeczywiście o sukcesie którejkolwiek ze stron to jest w tej chwili nieadekwatne do rzeczywistości, bo my zobaczymy za jakiś czas. Te sukcesy, one się realizują z określonym prawdopodobieństwem po jakimś czasie, to zobaczymy. Druga rzecz, mówi się o tym bardzo często, właściwie najczęściej, że Jarosław Kaczyński rozegrał opozycję. No to to jest żadna sztuka właśnie w takim rozegraniu, jeżeli się ma przewagę parlamentarną. Z kolei mówi się o opozycji, że się nie zjednoczyła. No jak opozycja mogła się zjednoczyć, jeżeli tam są różne partie i w gruncie rzeczy tym dwóm najważniejszym to chodzi o podkreślanie własnej odrębności i rywalizacji, a nie o żadne jednoczenie. Więc tutaj w ogóle mówienie o tym, że Jarosław, że Grzegorz Schetyna jeszcze poniósł jakąś strategiczną klęskę, również jest pewnym nadużyciem czy uproszczeniem. I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu w Trójce byli politolog i socjolog profesor Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu SWPS. Dziękuję. Dziękuję. I socjolog profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów lodówka Siemens i zmywarka do zabudowy Bosch za jedyne 4035 zł i 60 groszy. Oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach. Wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium dobesilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby.